Додаток до заяви про реєстрацію знака для товарів та послуг в Україні. Знак являє собою словосполучення англійською мовою «євротоп», українською мовою «євротоп», російською мовою «євротоп».